Kıymetli dostlar, okuduğumuz programımızın ikinci kısmındayız. Efendim, Kevser suresine başlangıcı yaptık. İnna atayna kel kevser dedik. Orada atayna fiili üzerine, inna üzerine, surenin genel çerçevesi üzerine bir efendim açıklama kısmımız oldu. Ardından el kevserin ne olduğunu anlamak için özellikle Hazreti Peygamber'e verilen Medine'yi anlamak, Medine ile beraber gelen tüm nimetleri efendim anlamak lazım diye söyledik. Medine ile beraber gelen bir devlet var. Genel anlamda söylüyorum. Onunla beraber gelen başkaca şeyler var. İsterseniz hocamın da kitabına doğrudan doğruya referansla bazı kısımları buradan size aktarayım. Çünkü metinden aktardığımızda daha değerli toplu olacak. Daha böyle efendim düzgün bir şekilde sunmuş olacağız. Hani siz bizim Kevserimiz nedir diye evet, programı evet. Öyle kapatmıştık. Evet. Ona birkaç cümle söyleyeyim. Hani soru havada kalmasın evet, diye. Evet. Yani bizim Kevserimiz nedir? Ben her Müslümanın kendi iman ve İslam dünyasında Mekke'sinin ve Medine'sinin olduğuna inanıyorum. Herkesin kendi iş dünyasında. Ben Allah-u Teala'nın insanoğluna verdiği en büyük Kevser'in vahiy olduğunu düşünüyorum. Yani bu vahiy kana kana doyabileceğimiz, beslenebileceğimiz hakikatleri içeriyor. İnsanoğlunu fizyolojik olarak, psikolojik olarak, inanç olarak, bilgi olarak, ahlaki değerler olarak, kendine hayatında ne lazımsa Allah-u Teala onları vahiye sarılarak insanlara ikram edeceğini beyan ediyor. Bize verilen her nimeti bu Kevser kapsamı içerisinde alabiliriz, değerlendirebiliriz. Ancak daha özel olarak bizim asıl Kevserimiz vahiy ile buluşturulmuş olmamızdır. Bunun içerisinde Mekkelerimiz var bizim. Mekke dönemi özelliklerini yaşadığımız günlerimiz, anlarımız, yıllarımız var. Medine dönemini yaşadıklarımız var. İlahi ihsana ve ikrama konu olan her tür lütuf bizim Kevserimizdir desek sorunuzu biraz cevaplamış oluruz. Anladım. Diğer ayetlerle beraber düşündüğümüzde işte Fesalli Rabbika Menhar. Onun devamı gelecek. Evet. Bunca nimetin karşılığı peki nedir? İşte ikinci ayet onu bize onu verecek. Peki. Şimdi o ilgili kısmı kitaptan hocam bir aktarayım. Aziz dostlarımız bakabilir. Birinci, ikinci cilt bir arada bendeki haliyle. Sayfa 238, üçüncü maddenin ikinci kısmı. Efendim işte biz surenin Medine'de indirildiğini kanaatindeyiz diyor hocamız. Çünkü Kevser denilen ödüllerin dünyada verildiğini düşünmemiz için yeterli delillerimiz vardır diye zaten söylemişti. Hazreti Peygamber'e Mekke'deki sıkıntılı süreçten sonra Medine'de pek çok nimet verilmiş. İslam yörenin en etkili ve en büyük dini olmuş. Medine şehri Müslümanların ülkesi olmuş. Devlet oluşmuş. Peygamberimiz davalardaki hükümlerinde üstün hikmetler içerecek kararlar vermiş. Halkın memnuniyeti üst düzeye çıkmış, farklı inançlar insanlar, inançtan insanlar dahi Hazreti Peygamber'in hakemliğini ister hale gelmiş. İnsanlık medeniyet alanında yeni ve parlak bir ışıkla buluşturulmuş. İnsan, çeşitli insan toplulukları savaşsız bir şekilde Müslüman olmuş, zaferler kazanılmış, ümmetin sayısı artmış, saygın bir devlet olarak diğer devlet arasında yer almış, şanı ve etkisi adeta dünyayı tutar olmuş. Bütün bunların sonucunda Duha 93.4 ve 5'teki vaatler de gerçekleşmiştir ki hocam onu hatırlatmıştı. İnsanlık bir nefes almış, kadınlar hayatın içine girebilmiş, köle ve mal olmaktan fert olmaya dönüşmüş, erkekle eşit bir konuma getirilmiş, mal gibi alınıp satılırken kendileri mal ve servet sahibi olabilmiş, mirastan payını alıp miras bırakır hale gelmiş, şahitlikte erkekle eşit düzeyde kabul edilmiş, seçme hakkına sahip kılınmış, kız çocukları kendi babaları tarafından öldürülmekten kurtarılıp toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirilmiş, ekonomik alanda faizden ve tefecilikten uzaklaşılmış. Bakın bütün bunlar Medine'nin zımnında yer alanlar. toplum hukukunu oluşturan değerler vahyin kontrolünde şekillendirilmiş, adaletten ayrılmamayla ilgili ayetler gelmiş, en yakını hakkında, hatta kendi aleyhinde bile olsa doğru şahitlik en önemli erdemler arasında sayılmış. Efendim, devletler arası hukukta eşine az rastlanırsa güzellikte insanca davranış örnekleri sergilenmiş, farklı din mensuplarıyla ehli kitap ilişkiler düzenlenmiş, onlara ibadet hürriyeti tanınmış, saldırmayana saldırılmaması emri verilmiş, savaşta bile hukuksuzluk yapılmasının önüne geçilmiş, çevre bilinci kazandırılmış, hayvan hakları konusunda şimdilerde bile gözlemleyen türden hayat hakkı örnekleri sunulmuş, efendim öldüreceğiniz bir köpek bile olsa işkence etmeyiniz denmiş. O kadar ki haksız yere bir cana kıymak bütün insanlığı öldürmekle eş tutulmuş, bir canı ihya etmekle bütün insanı diriltmekle eşdeğer tutulmuş. İnsanın önce kendisinin, sonra canlı ve cansız çevresinin ve bu arada Yüce Allah'ın farkına varması, hayatı onun yaşa dediği yerden yaşaması öğrenilmiş, böylece insanca bir hayat yaşayabilmenin önündeki engeller kaldırılmış, insanlık adeta kendini bulmuştur. Şimdi hocam bunları böyle süratlice okuyunca insan diyor ki, ya Kevser deyince de bu olması lazım. Yani Kevser'i de hakikaten bu çerçevede düşünebilmek gerekir diyesi geliyor insan. Evet. Evet. Yani El Kevser'i dünyevi nimetler olarak kabul edince bizim Medine dediğimiz şey aşağı yukarı bunlardan oluşuyor. Böyle hani bunu söyleyince peygamberimize mahşerde Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve ikram edeceği ödülleri görmezlikten geldiğimizi zannetmesin kardeşlerim. Tabii. O başka bir şey. Yani gelecekte verilecek Kevser'i kapatmak manasına gelmiyor değil. Bu. Ben gelmiyor. Sadece sureyi daha doğru anlamanın böyle biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum. Böyle olunca şimdi ikinci ayet daha bir yerli yerine oturuyor. Bunca nimet verildi. Sayısız nimetler verildi. Tahayyül, akla hayale gelmeyecek şeyler oldu. Ne kadar zamanda? 15 yılda, 20 yılda tanınmaz dönüşümler gerçekleştirildi. Hatta ben Kur'an-ı Kerim'in asıl mucize yönünün de bu olduğuna inanıyorum. Yani bir insanlık tarihinde, medeniyet tarihinde 20 yıllık kısa bir, çok kısa denebilecek bir sürede yani cahiliye adamları denen insanların asr-ı saadet fertlerine dönüşmesi Kur'an'ın en büyük mucizesidir. Öyle inanıyorum. O itibarla ben ille de bu nimetlerin dünyevi olarak algılanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Mahşerde Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve ikram edeceği ödüller için şimdi buradan bir şey söylemenin bir alemi yok. Zaten inni ilâ yehâfü ledeyyel murselûn buyuruyor Nemil suresinde. Benim katımda elçilerimin hiçbir korkusu olmaz. En büyük ödüller elbette peygamberlerindir ve elbette bizim peygamberimizindir. Orayla ilgili bir rezervimizin olmadığını bu vesileyle beyan edelim. Ne oldu şimdi bu kadar nimet verildi? Bunun karşılığında ne istiyor Cenab-ı Hak? Fasalli li rabbike. Öyleyse Rabbin için salat et. Venhar ve nahret. Nahr, evet. Şimdi bu sure Mekki ise eğer, Rabbin için salat et ifadesini namaz kılmak olarak yorumluyor alimlerimiz. Venhar da namazda elleri kaldırmak. Kaldır. Kaldırmak. Tekbir halini almak veya işte elleri bağlamak anlamına geldiğini söylüyorlar. Yani işte iftitah tekbiriyle ilişkilendiriliyor. Hani elin boğaza kadar çıkması nahir. Boğazlamak kelimesi oradan geliyor. Hı hı. Öyle bir anlam ilişkisi kuruluyor. Fakat yani namazın kıyamını, kıraatini, rükûsunu, secdesini, teşehhüdünü değil de yani ellerin kaldırılmasının kastediliyor olması bence biraz sıkıntılı. Hmm. Yani namazda çok daha önemli rükünler varken elleri kaldırmak o rükünlerden bile değildir yani. Öyle olunca bunun sureye Mekki sure demenin işte bizi yönlendirdiği bir yanlış akım olduğunu düşünüyorum. Dahası salli kelimesine namaz kılmak manası vermek de başlı başına bir sıkıntı. Çünkü salat kelimesinin nasıl namaz anlamına geldiğini bir önceki programda Maun suresini işlerken uzun uzadıya anlatmıştık. Teknik olarak namaz tek başına salat kelimesiyle karşılanmıyor. Dolayısıyla burada akimis salate li rabbike demek gerekiyordu eğer maksat namazsa. Burada ise fesalli var. Fesalli var sadece. Akimle alakalı bir ifade yok. Öyleyse fesalli li rabbike, ben ayetlerim, sureyi medeni kabul ettiğim için, salli li rabbike, Rabbin için ayakta dur, dik dur. Rabbin için fedakarlık yap. Bütün ibadetlerini Rabbine hasret. Evet. Rabbinden başka bir ibadet adresin olmasın. Hatta işte bunu venharada kurban kesmek anlamı veriyorum. Hiç burada benim şahsen bir tereddüdüm yok. Kurban kesmenin bu ayette emredildiğini düşünüyorum. Bu emrin insanlık tarihi kadar eski bir emir olduğunu, Hac suresinin 34, 35, 36 ve 37. ayetlerinin bu noktada son derece açık bilgiler içerdiğini ve kurban ibadetinin ilahi bir emir olduğunu, insanlık tarihi kadar eski bir ibadet olduğunu, bu ümmetin de bu ibadeti devam ettirmekle yükümlü tutulduğunu, sure Hudeybiye'de indirildi görüşü hakim. Hani onları, Müslümanları Mekke'ye koymayınca Cenab-ı Hak işte ibadetinizi yapın ve kurbanınızı kesin deyip bir anlamda oradan Medine'ye dönmelerini istemiş oldu. Böylece buradaki salatı Rabbin için, ibadeti Allah'a ait kılma emriyle ilgili, Rabbin için ibadetini yap ve kurbanını kes hükmünün burada verildiğini kabul ediyorum. Surenin Mekke'de indirildiğini kabul edenlerin önemli bir bölümü de yine venhara, kurban kesmek manası veriyorlar. Hı hı. Ama o zaman eğer bu risaletin ikinci yılında indirildiyse ve eğer venhar emri kurban kesmek anlamına geliyorsa, o zaman peygamberimizin birkaç değil, yaklaşık 15 yıl gibi, daha da fazla bir süre bu emre rağmen kurban kesmediği sonucu kaçınılmaz olacak. Evet. Öyleyse sureyi Mekki gibi algılayanlar özellikle venhara kurban manası vermemelidirler. Evet. Verdiği zaman emre rağmen bunun yerine getirilmediği sonucu kaçınılmaz olur. Ben hiç o kanaatlerde değilim. Surenin medeni olduğuna inanıyorum. Salattan maksadın namazı da içerecek bütün tevhid içerikli eylemler olduğuna inanıyorum. Venharından kurban kesmek manasına geldiğini ve Hudeybiye ile surenin inişi ilişkilendirilince maksadın özellikle kurban olduğunu, Hac suresinin 34 ila 37. ayetlerinde bunun detaylı bir şekilde bütün insanlık için emredilmiş bir ibadeti kapsadığını ve bugünlerde de zaman zaman kurban bayramlarında böyle tartışılıyor, işte vacip midir, sünnet midir, ne gerek vardı bilmem. Bu tartışmalarda doğrusu çok zahit buluyorum. En azından kurbanın bir sembolik ibadet olduğuna inanıyorum. Bir ülkenin İslam memleketi olduğunu gösteren en önemli alamet, şiarlardan olduğunu düşünüyorum. O itibarla kurban kesme hükmünün, bazıları da diyorlar ki bu emir peygamberimize aittir, ümmeti ilgilendirmez. Bu çok sakıncalı bir şey. O zaman namaz da peygamberi ilgilendiriyor. Zekat da onu ilgilendiriyor. Olmaz yani. Oradan bir menzile ulaşılmaz. Tabii, o tarihsel bir okuma olur ve şahsileştirir. Aynen öyle. Olmaz. Bunun hani hayatı Allah'a endekslemek ve ibadet hayatında devreye başkalarını sokmamak lazım geldiğini beyan eden önemli bir inşa cümlesi olduğuna inanıyorum. Çünkü En'am suresi 162-163. Ayetler olması lazım. Orada قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهِ وَبِذَٰلِكِ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ 162. De ki benim salatım, yani dik duruşum, yani ibadet hassasiyetim, ve nüsuki, bütün ibadet pratiklerim, içerisinde kurban, nüsuk, mensek, efendim daha çok kurbanla alakalı kullanılır, hacla ilgili de kullanılır. Yani benim bütün dik duruş hassasiyetlerim ve bütün ibadet ritüellerim ve mehyaya, bütünüyle hayatım, ve memati, bütünüyle işte ölümüm, lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi Allah'a adanmıştır. La şerike leh, onun hiçbir ortağı yoktur, ibadette ortağı yoktur. Ve bir dahaki ümirtü, ben böyle davranmakla emrolundum. Ve en evvelül müslümin, ben zaten hakka teslim olanların önderiyim, önde geleniyim diye. Sanki geniş anlamıyla nahri de böyle anlayabiliriz, bu da çok güzel. Evet. Yani özel anlamda kurban kesmek, evet. Bir de hayatını, kendini Allah'a kurban etmek. gibi. Bu anlamda. Evet. Bravo Yusuf Bey. Çok güzel. Evet, bravo. Aynen öyle. İşte En'am suresi 162. ayetle burayı fasalli li rabbike, salatın Rabbine yönelik olsun deyince inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin ayeti kaçınılmaz oluyor. Böyle olunca hayatınız kurbanınız olsun. Hani Mustafa Hocam zaman zaman söylüyor. Hani aleme sultan olmaktansa Kur'an'a kurban olmak eyvallah bizim tercihimizdir. Evet, aynen öyledir. Kurbanımız Allah'a yaklaştıracak her vesileyi bir ibadet aşkıyla benimseyip ona sahip çıkmayı bize öğretiyor. Ki hayvan boğazlamak anlamındaki nahr, kurban da bu şuurla yapıldığında kurban oluyor. Evet. Öbür türlü kavurma meselesine dönüşebiliyor. Ne dönüşüyor maalesef. Dönüşebiliyor. Şey. Yani çok komik şeyler, komedi görüntüler ortaya çıkıyor. Bizim onlarla bir... Gelenekselleşiyor. Evet. Filan filan. Anlamını, içeriğini kaybediyor. Evet. Nahr. Mesela eyyam-ı nahr denir. Yani kurban kesme günlerine. Yani kavramlarımızı yerli yerine oturtarak, ayetleri medeni olarak algıladığımız zaman hiçbir sorunun olmadığını düşünüyorum. Hatta fasalli li rabbike'yi hani illa namaz anlamına alanlara bir destek olsun diye de beyan edeyim. Kurban bayram namazı anlamına alınabilir. Fakat onun da yani özel namaz manası vermesi için akim emrinden İfade yoksun olmasını tek başına bu anlamda yeterli delil olamayacağını beyan edeyim. Ben harim kurban anlamına geldiğinde şüphem yok. İnne şâneke huvel ebter ise surenin sonu, son evet ayeti. Onu da ifade edeyim. Evet, böylece hocam bitireyim. Onu bir cümleyle söyleyelim. Vaktimiz bitti çünkü. Bir cümleyle söyleyeyim. O zaman inne şâneke, senden nefret eden adamlar, sana hakaret edenler, seni çirkin tanıtanlar aslında hak ve hayırdan nasibini kendisi kesenlerdir. Hmm. Ebter soyu kesik olmak anlamında değil. Bunu peygamberimize hakaret için söyleyen adamların soyu devam etti. Kur'an-ı Kerim böyle soyla sopla ilgili mesajlar vermez. Kevser bol nimettir. Ebter o nimetten istifade etmemek demektir. Sana peygamberliğe, risalete, nübüvvete, vahye karşı düşmanca, nefret dolu, çirkin yaklaşımlar ortaya koyanlar bilsinler ki haktan ve hayırdan kendi nasiplerini kendileri kesenlerdir. Eyvallah hocam. Seri bir şekilde efendim evet zamanı kullanmış olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Diğer kısımlarda devam ettiğimizde belki atıflar yapabiliriz. Efendim tekrar hatırlatmalar yapabiliriz. Siz diyorsunuz zaten sureye biz başladık. Evet. Yani bitmez. Bitmez. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Aziz dostlar, efendim bugün Kevser suresini şöyle bir genel hatlarıyla size arz etmeye gayret ettik. Efendim kaldığımız noktadan bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Thank you.